وما يضل به إلا الفاسقين. سورة البقرة فاولنه سك دري سبقونو اولي سبق تمهيدو او دوهم اصل مسألة بيان دلا في مسألة توحيد و اعبدوا ربكم باقی پینزه دلیلون بیان شو سرد نتیجه نا بیا دلیل وحی بیان شو چه داد اللہ تعالی دا طرف نر اغل دا نمنون کو تیر بیان شو او منون کو تزیر بیان شو. اوز جواب د شبه کې ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما نمنن کو مشرکان وایل یاره چې مونږ به منلې وې خدا دا الله کتاب نه دی خدا دا اللہ تعالی کتاب وی نو دیکی زن دا سے مباحث دی او خبری دی چیاغ دا اللہ تعالی دا شان سر مناسب ندی نو معلومی گی دا چی دا دا اللہ تعالی کتاب ندی دا دا دیش و بہاوا چوی با قرآن کریم دا منگ نمانو چه دا دا اللہ تعالی کتاب دے زکا چه دے که زن دا سے خبری راغلی دی چه آغا دا اللہ تعالی دا شان سرا مناسب ندی دا اللہ دا شان سرا مناسب ندی قضا دا اللہ کتاب ہوئے ندا سے مباحث و بکینو مداغی جواب کئی دا جواب لن حاصل دا دے چھا اللہ و تعالی رب دے دا انسانان و تربیت کئی دا غی دا تربیت دا پارا زن دا آغای دا سوچ مطابق او دا آغای دا فکر مطابق خبر روڑی اللہ تعالی دیتا نگوری شدا چه کم دنو زما دا شان سرا یا دا بادشاہان دا شان سرا مناسب دی او کنا بلکہ اللہ دا مخلوق اصلاح کی او کا غیر اصلاح دا پارا او دا غیر پویا کولو دا پارا نماشی دا ذکر ضرورت راشی نو اللہ و تعالی با دماشی تذکرہ ام کئی دکا قرآن دا تربیت او دا اصلاح کتاب دے دا سا معلوماتی کتاب ندے او نه چې کم دینو د فن د کاولو د ښکار کاولو کتاب دی بلکې دا اصلاح دا تربیت ته داغه کې دا څه خبرې چې کم دینو پکار دي چې د مخلوق له اصلاحي او مخلوق په پوئېږي دا هدي آیات لند مطلب سر به دل راضی حاجمن کوموي لکواو یا متحرک ما قبل مفتوح پالب بدلیږي اوس قطار سے چلو کې خدای به پالب څه کیږي بدلیږي کته په اعتراضونو وارث کی جوابونه به وشي وارث کی جوابونه به وشي وشي خو سر به دل راضی شي واو یا متحرک ما قبل مفتوح پالب څه کیږي دار دی آیات مطلب اوس کوم دنو خبرې دي نو تو خامخ اوس پتہ وای چې لکه دا به ان کبوت سره لګی که زوباب سره به لګی که څه چل وکیږي لکه ما خو به داږي څه خبره نه کړې ما خو اعتراض کې شوبه کې داږي څه نه دي ما خو یې را نه مناسبه خبرې دي دا الله د شان سره مناسب نری او ځنې خبرې نه پکې جواب مې وکړو الله د خپل شان ته نو ګوري الله د مخلوق اصلاح ته ګوري خبره ختم شو خامخا اوس توس منشه د اعتراض ګوري چې لکه دا اعتراض د مشرکانو د شوبهې منشه سره د ایداو لیکلو خدان کبوت په مثال باندې د اعتراض کړی دا عنکبوت مثال هغه په صورت عنکبوت کې ذکر دی او عنکبوت په نزول کې 84 دی هغه د بقره نمخ کې مکه کې نازل شوی دی او بقره مدینه کې نازل شوی دی نو اعتراض چې کمدنو مکه کې کی کیږي او جواب په مدینه کې کی کیږي دا سمجل په شمشیره کې درجن بقار نه آیت پورا برسر خود بزن چې د مناظره په میدان کې تپړ شي مکه کې اعتراض او سوال ته جواب نشته او بیا مدینه کې راځي نو جواب کوي دا خلک خواندوره خبره ونه شو عیسی علی السلام شاګرد جالینو سره خبرې کولې ورته وی چې لکه عیسی سره خلک دا ساده چې دا شو کی دا څنګه سړې خوشي دا څه خبره ده وایي عیسیٰ علیہ السلام شاگرد و تشورو شو پا یو سا یو پاو کنزلی و تا اکڑو بعد جالینوس شاگرد چه کمنو چه سور کیده لکه سور کیده و ساو اگو تے ولی ویدا تستو ہے اگو تے زماد اتقا خبری پتا کی اثر کئی او دی عیسیٰ خول کلام په مریض کی اثر نکی سڑے لا جواب اکا کنا جو جالینوس شاگرد کورتا تلے دے داغه د دې اعتراض په جواب کې کتاب لیکل دی مده الک لرا لیکل دی شهدا دغه جواب والا عیسی علی السلام نه شاګرد ته جواب کې لیکل دی په شمشیره کې درجن بکار نه آیت پورا برسر خود بزن په مناظره کې ما پڑھکړه اوس کتابونه لیکل کنه ځا چې کم تور په جنگ کې بکار را نشي هغه بیا خلق رستو ځان خپل سر لرا خلاصې ردا سن چلو شو اعتراض مکه کې وشو جواب مدینه کې کیږي دویم وی د زوباب په اعتراض جواب دی زوباب مثال شو په هغه باندې چې کم دنو سره اعتراض د منشا غذا نو د زوباب مثال چې نو سورته حج کې ذکر دی او سورته حج مدنی دی او په نزول کې 102 دی د دنا ډیر رسو دی د بقره نو رسو څه شوی دی نازل شوی دی نو لنډې لال نه دی او څو کونډه پلاس ولاړی وایلا چې کمنه لال کړه نه دی او تاسو لاس کې نیولې دا کاڅه چې مال به خو خیره کوي نو لا اعتراض شوی نه دی او ته جواب د مخ کې نه کوي جواب د مخ کې نه کوي د دې ته کم دنو عالمانو جوابونه کړی دي یا منشدغه د سورت عنکبوت مثال له خدا اعتراض چلیدو چلیدو جنسو راوړو نو مثال مخ کې ویل شوو خو جو اعتراض رستو شو اعتراض رستو شو نو مثال مخ کې ویل شو اعتراض رستو شو نو ځکه جواب رستو راغی یعنی مثال سره فوراً څه نه دی شوی اعتراض نه دی شوی اعتراض رستو شوی دی پوجی نه دارنګ یسو کوئی وای د صورت حج د سبب د مثال چي دی دا مخکینه دی دا آیات مخکینه دی دا یو آیات نور صورت حج ټول رستو راغلو خدا مثال مخکې دی سوجی دی لکه ټیکول لیکنا دې ته ټیکول ویل کیږي سو کولږي تلفیق کی وېدل تا بقره کې مخکې مثالونه ذکر شو غړزارې غړزارې دا ذکر شو نو دوی چې الله رب العزت سره دا مثالونه مناسب ندي او غزبابمو او غان کبوتمو دا ټول مثالونه یو ځای کې دې ته تلفیق وي دا په دې ټول باندې دي هم منشد اعتراض دا ټول مثالونه ندي سو کې ولګي فقط د مخکینو سره مثلهم کمثل الذی سرا هغه سره ولګي حسن کی غلط فهمی د دې ځای نه شوی وی چې مفسرین یو ټکی ذکر کوي اون ذلت فی قضا نو ذلت فی قضا دا یو ټکی مفسرین راوړي نو خلق پوه نشي دا غی مطلب دا وی چې دا واقع مخکې و او دا آیات ورپسې راغی دا آیات ورپسې راغی حالانکه د نزلت کی قضا معنی یوازې دا نه ده الفوز الکبیر کی شاه ولی الله رحمه الله تعالی ذکر کړی دی چې مفسرین چې نزلت کی قضا وایي دې مطلب دا وی چې په داسې غونته موقع باندې د آیات نازل شوه ضروری نه ده چې دغه واقعې د آیات نمخ کی وی او آیات کې ورپسې څه شوی راغلي کله نه کله هغه واقعې رستو وی او آیات مخ کې راغلي وی او مفسرین وی نزلت فی قضا لکه پرست اوس یو سړی ولګي او هغه خپله فیصله تواغوتی نظام له جمهوری نظام له برطانوي کورټ له وړي او بل ځای کې شرعي محکمه موجوده ده هغې له فیصله نه وړي او تواغوتی محکمې له فیصله څه کوي وړي او ته ووایې چې په داسې موقع الله د آیات رالېږلی وو الم تر الی الذین یزعمون او ته ولیکي چې نزلت فی قضا پدې واقعې د آیات نازل شوه نو مطلب دا چې یو واقع د نبی علی سلام په زمانه کې شوی و او پاغي کې د آیات څه شو نازل شوه نو د نزلت کی قضا مطلب دا وی چې د آیات دې سره هم سمون خوري نو دا پدې سو پوه نه شو بس هغه وی چې منشأ زباب دې منشأ چې کمونو ان کبوت دې دا ټول خبرې دي نزلت کی قضا مطلب داره چې دا اعتراض سوق کوي غصم کوي تفصیل کوم چې دا وایي چې په قران مجید کې نامناسب مضامین دي چې هغه د الله د شان سره مناسب نه دي نو چې سوق دا اعتراض کوي په سبب ولا کې شوو کان کبوت ولا شوو یا وسو کې او بل آیات راوالی داغي جواب بداوی ان الله لا یستحی ان الله لا یستحی دا ضروری نه چې هغه واقعې د آیات کریمه نسوي مخ کی وي هغه منشد نزول د آیات نسوي مخ کی وي دا ضروری خبره نه ده الفوز الکبیر کې شاطب دا لیکلی دي اوس په آیات ځان پوهه کا دا یو کلیه ده دا د قران مجید ابتدا ده او د قران مجید ابتدا ده او مدینه کې د مولیانو سره خبرې وی دانشورانو فلسفیانو سره يهوديانو هغه د قران کریم زدن او عنادن دشمنانو زد کو عناد کو واغی به خو معلومه ولا چې مونږ په کم ځای اعتراض وکړو چې دا وایو چې دا د قران مجید نه دی او دا د الله کتاب نه دی هغه به زاینا اسی بانی وې قتلې څه به قتلې بانی وې قتلې اوس دا یو کلیه ده چې څوک په قران مجید اوس وخت کې هم داسې اعتراض وکړي چې قران مجید کې نامناسب مضامین دي داغي جواب بداوی يهوديانو مدینه کې جنسيانو هغه دا اعتراض وکړو چې قران کریم کې داسې مضامین دي چې دا د الله شایع نشان ندي د دین معلومیږي چې دا قران د الله کتاب نه دی زموږ خبر پوښتې تعبیر باندې چې قران کریم کې دا یو کلیه کا قاعده کا ځان سره تاو په کار شي هغه وخت مثال دی زې سره لګوم ربط دبارم مثال وام لکه نامناسب مضمون سو مونږ مخکې اعبدو ویل دی اعبدو ویل دی هغه وی چې ته وای چې اعبدو ربکم صرف او صرف غلامی او عبادت در خپلو کوي دا خو تو غزیر ته چې کمدنو عاجزه وای عیسی ته څه وای عاجزه وای او ته چې کمدنو نیکانو بندگانو گستاخی کوي او بې عزتی کوي د الله کتاب کې د نیکانو بندگانو گستاخی چې دا الله کتاب وي دا الله کلام وي په پاغې کې د نیکانو بندگانو گستاخی اوس دی د اعبدوله رنگ ورکه د څه شي د گستاخی رنگ ورکو دا دې غلط رنگ ورکو لکه د نیکانو بندگانو کتابونه وي شای اسماعیل شهید رحم الله تعالی په توحید کې بهترین کتاب لیکلره تقویۃ الایمان پاغي باندې بریلیان اعتراضونه کوي هغه ویلي دي چې د مخلوق مثال د الله تعالی مخه تا د چوڑی او د شمار دی یعنی مخلوق د الله مقابله کې عاجزان دي بده یې نه جوړ کړل چې د پیغمبر ته چوړې شمار ویلي دي اوس دا ظاهر کې ګستاخی ده نو وای وګوره وې دا ګستاخه دي دا د کمندونو ګستاخه دي دا رنګ د تنویر رحم الله عبارت را لې دا څنګه نو تویر رحم الله تعالی عبارت را لې پاغي باندې پاغي د ګستاخ پتو لګي یو بریلی سره ډیر سنسي پر خبره ده اٹک نا روانم گاڑی کی دے پرنس سلطانی کی چکم مشہور مدرسہ دا زمان اساس القرآن واغی تطلم او داخلے لطلم برے دالک را سر گاڑی کی کین از دا کالج نا وادیر الار دا غروانم نا ما سر گپ شپ لگاو مای سست کارو نا کہا سکے کالج نا ناشیو ما ستا چا سره تعلق ته څه غب شپم لګاو ما ته وای چې دیوبندی ګستاخ دی ورته مې کیا وجه ګستاخ کیا وجه هغه وګوره کم نه نه کی ما ته وای وای ګوره اعلی حضرت جو ہے وہ با ادب ہے اعلی حضرت با ادب څنګه با حضرت بالا وی قل کا مانا قل وی اس کا مانا دیوبندی کیا کہہ کرتے ہیں وی دیوبندی مانا کرتے کہہ دیجئے وی یہ تو گستاخ ہے کہہ دیجئے آوی اعلی حضرت سنگ مانا کی قل فرما دیجئے میرے محبوب فرما دیجئے میرے محبوب اوز دیز ہے کہ آغت کمدنو دا دین اللہ کا کہہ دیجئے نسو جوڑا کرے دا گستاخی داسی عبارتونه د دې کمنو په ترجمه کې را دا کوي لکه راوباسي په دې ترجمو کې اردو ترجمه چې دا راو باسي د عبارتون راو باسي چې دی وبندیان ګستاخ دي په دې او بدول امرنګ ورک د سشي د ګستاخه په دې عبارتون باندې مولانا سرفراز خان صدر سیب رحم الله تعالی هغه یو کتاب لیکل دی عبارات اکابر پونم باندې عبارات اکابر پونم باندې خو قیمتي کتاب دی پای کې د بریلیانو دا اعتراضونه په مشرانو په عبارات باندې راغستی دي او داغي جوابونه کړی دي بهترین بهترین طریقې سره نو دا د دې چې کم دنو دا یو اعتراض کو چې تو عبدو وای نو تو خلک قیصر ته ذلیل وای قیصر ته وای ذلیل وای د نبی علی السلام مقابله کو ټول سره وای دنیا سره وای نبی علی السلام چې خط لیکو او کسرا له لیکو چلا کسرا له لیکو وی اسلم تسلم هغه سب غوسو چې دلکه ماته سو کوی چې اسلم تسلم خط یو مشلو او خپل یو نږدې گورنر ته وی وی دا ورشه مدینه کې سوګ دی او تیل استړل لګرا والا دا څنګه ماته وی چې اسلم تسلم بازان راغی دا یو گورنرو هغه مدینه کې ګرځیدو چا وته سپیس اړم نه ویزه دي کې سترا د غایما گورنر ما هغه وته سکار دې ګرځي راګرځي ګرځي د سنچل وی ما چا پس کې حسابې مم نه سوک لګا هغه ورته وی ویزه نبی عليه السلام پس راغله مولا ستړلې سکو ما او زه ما داسې هغه په دې وخاتل ویزه سړي به شوي ته خو دا څنګه خلک تیار شدات کمندونو لګا هړو سړي ترت نه خرابې پروایم نشتا لار کې سره ته وای روره هغه بل شانت مخلوق ته هغه ورو تا پس کې حسابې نه چې کسرام څه شي نه تا چړیاو نه حسابې سپلای دې حسابې ته وای ورشه او رایول لا تړلې خو نبی عليه الصلاه والسلام د اوعبدو کې خړیر زور وکړه نو دا څه خبره نه و نو دې هغه له رنگ ورک د ګستاخه ته ګستاخه نو قران کریم وای چې د بندګانو عاجزي ثابتولي توجه غواړم چې د بندګانو عاجزي ثابتولي هغه ځای کې بعد عرش او د کرسي تذکرې نه کیږي چې د بندګانو کمزوري او عاجزي ښکارا کولی هغه ځای کې ودا یا د مچ یا د عنکبوت یا د کمزورو د بل څه تذکرې کیږي هغه ځای کې ودا څه تذکرې نه کیږي د عرش او د کرسي تذکرې باندې کیږي خو چې کوم دغه سره مناسب دی نو دغه تصویر بنده سره دغه مناسب دی چې د عبادت څخه بنده سره مناسب څه شه دی عبادت ته او زدي زنه له کوچت کا نماز رب د پاره وي لګ سکا کوچت کا اوس ملحدین عیسایان پخوا هغه اعتراضونه کړیو اعتراضونه کړیو په قران کریم باندې چې د قران کریم کې یسالونک عن المحیض دا اوس شي دي دا نه مناسب ته خبره ده پکې د کونډې خوځې ذکر ده پکې والذین یطوفون منکم دا رنګ دي کې د نبی علیہ الصلات والسلام د کور تذکره ده لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات ازواجك توی الیک من تشاء وترجی من تشاء وتوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک بس دی دا وی چې کمندونو د نبی علیہ السلام د خانگی زندګی تذکرہ اوس د اعتراضونه کیږي اوس د اعتراضونه کیږي نو ملحدینو هغه د کمندونو دا ویل چې قران کریم کې ځنه نامناسبه خبرې دي قران کریم وی دا د تربیت د پاره دی د انسانانو ژوند سمولی د انسانانو ژوند کې اصلونه کان المحیز راضی د انسانانو ژوند کې ولذین او طوفان سکیږي راضی د انسانانو ژوند کې د مقتدا د کور تذکره به کار ده چې د مقتدا کور د مقتدا د خوځو تذکره به کار ده د مقتدا د کور تذکره به کار ده چې مقتدا او نبی دا به څنګه وي د کور به څنګه وي داغه کور نمونه ده داغه زندگی نمونه ده چې خلک ته نسو اخلي عبرت پاغي کې تربيت مقصود ده د تربيت د پاره کې دلې د تربيت د پاره د ماشي تذکره را شوم بکی کې داخله غټه څه خبره دا خو لا غلطه غلطه خبرې دي. دې ته ویل کېږي ازار قلم کرد دریاب حباب اندر ای طرف تماشای ببین. دا د قرآن کمال لی چې ازار قلم کرد دریاب حباب اندر دا د کم ننو د یو ټکی سره سمندر په کوزه کې سکو رابن کو ای طرف تماشا ببین. دا د کم ننو عجیبه تماشا ووینا. قرآن نن د عیسایانو د ملحدینو سل پاپړ د یو لور ته قرآن پیژنې نه چې قرآن څه شی ده. قرآن خو تربیت کتاب دی. د تربیت کتاب دی. دا هغه ټول اعتراضونه کم چې په دې خبره کېدل چې قرآن کریم کې نامناسب خبرې ذکر دي نامناسب خبرې ذکر کې دا هغه ټول جواب په دې یو ټکی وکړو. ان الله لا یستحی ان یضرب اوس که ته ځان له زباب زوته کړ که وجوده جوته ستا خو خبر. ان الله لا یستحی یقینا الله تعالی نه پرېږدي بیانول یو مثال. لا یستحی استحیا حیا دا دې کم دینو صفت ته حیا کول شرمیدل انقباض النفس انقباض النفس مخافة الذم انقباض النفس مخافة الذم د دې يرنا چې دا نفس لګرا ټول شي سره وي خلق براته بد وي خلق براته سو وي الله شکر ته ګور سړي دې براته خلق دغه کوي د زم د وجنه چې خلق براته سپګو ګوري دا نفس لګره ټول من له سړي نه خوش دې خبرې مثلا خو دا خو تاثر دی. والله لا يتاثر ولا يتغير کتاب کې راغلي. الله رب العزت خو تاثر نه کوي حیا کول نه کول دا خو تاثر دی. الله رب العزت خو تغیر او دا نه قبلی. الله د عوارضو نه پاک دی. د عوارضو نه الله تعالی سره پاک دی. اوس چې کم دینو یو خبره دا ده چې ځنې راولګېدل هغې تعویلات شروع کړل داسې مطلبونه د الله د صفتونو وویل لکه د بندګانو دې ته جهمیه وایي. جهمیه ورته وایي. وروستو چې کمدنو کرامیه ورته وایي. کرامیه حرامیه محمد ابن کرام دا داسې یو امی غونتې مولاو امی غونتې سو اګار د مولا مولانو د بادشاه دربار ته چې کمدنو راغې باد ودا دې چې کمدنو مناظره لا نام پال سنت والجماعت سره مقابله کو هغه ورته بادشاه کدی مولا دې دې ماته تحیات ووري دې دې ماته سو ووري التحیات دې دې ماته تحیات ووري هغه ته ته وای لکه تحیات ناغد پنجابیانو په تر شروع کړه التحیات لله والصلوات والطیبات دا مختلف طریقې دي کنه دا هر پنجابیا استل التحیات التحیات دغلی کلی دا دا تاریخ اسلام دی امام زاهبی چې دی دک شانتی لیکلی چې څنګه دی ویلی دا سب وای چې کینه دت ویډیو کړی وانته کې تاسو لیکه التحیات هی لیکلی دا والصلوات والطیبات تی لیکلی دا والطیبات دا ټول لیکلی دا د داسې د پنجابیانو په طرز وې هغه ور پورې ټولو خاندل هغه بادشاہ مو خاندل ټولو مو خاندل ا مناظره په دی وجاله سنت والجماعت وکټله ودا د دل خو تحیات نو ور دا سه یمی غون دی مولاو هو دا ور سابق سب دی الله کو ساتي هغه کرامیو او حرامیو وي دا چې کمنو لوی حرامیانو دی ډېر زیاتې بکواسات کړي دي په صفاتو مبارکې د دو ډېر بکواسات دي د الله د صفاتو مبارکې دویم ځنې خلک رالل نو هغوی د صفاتو نه بیا انکار وکړو انکار یې وکړو. شاهپور شیخ رحمه الله تعالی فرمایل وی په داسې ځایونو کې یو افضل معنا وی، یو فاضل معنا وی، بل کافر معنا وی. یو افضل بل فاضل بل کافر. افضل معنا دا ده چې زبان تازه کردن به اقرار تو نه انګیختن در علت کار تو. بس چې کم ځای دې نه ګریږي نو مینګ راوه چې څنګه راغلی اق شانتی اومانه. بس بس دا الله تعالی په ځان سره قیاس کوي او چې کم ټکه راغلی دې نه اق اومان او نور دې ځان په شانتی موایا، د مخلوق په شانتی موایا. دومره وایه چې دا صفت ملم چې څنګه د الله د شان سره مناسب. ید منم، استوا منم، حیا منم، اثباتن منم، نفیان منم، کمایلی قوی. بس آسان خبره دا د صفات مبارکی طریق اسلم نه، طریق اسلم دا د متقدمین او احناف مذهب دی. متقدمین او احناف د دې مخه تا منکرین د صفاتو، منکرین د صفاتو نو دی دا مسلک اختیار کو چې دا صفات منگ منو دا آیاتونه راغلی دی، حدیثونه راغلی دی چې سم دی منگ اک کشانتی سکو زکردی مخی تا مقابله چی وا مگا دا آنگ خلکو سروا چی اگر دا صفاتو نسو نو دی دا آیاتونه ویل منگ منو کوئی کمائی لی خوبی لیسا کمیس لی بس دا معنا افضل ہے. خال شیخ سے مد ذل العالی فرمائی چه رستم شیخ سے رحم اللہ ملاقات در عالم رست وقت کی آنوائی ما تاویی چه صفات مبارکی تسوائی نیما ورطاویی چه التسلیم بدون التاویل والتشبیح والتعطیل. ما ته چې بیا ووایا ما چې تسلیم بدون تاویل او تعطیل او تشبیه. ما ته وی چې دا د محققین او مذهب دی. ما ته وی چې دا زمونږ د احناف او د وړو وړو جنکو هم مذهب دی. را ته وی چې څنګه ما چې مونږ ماشومان ته ایمان مجمل یادو په پاغه کې او توایو چې آمنت بالله کما هو باسمائه او صفاته. آمنت بالله کما هو باسمائه او الله منم چې الله سره د صفاتو نه منم او د اسماونه چې څنګه هغه دی هغه د شان مطابق. دا معنا افضل ده. دویم رستو وخت دا پیدا شو دا کرامیا نو دې د صفاتو نه تجسیم پیدا کو ثابتو د دې صفاتو نه تجسیم د الله جسمیت ثابتو. نو متاخرین و عالمانو د دې په داسې طریقه معنا وکړه چې د صفت نه انکار را نشي، چې د عربی محاورې سره برابر وي او د صفت نه انکار را نشي. دا صفت نتیجه ذکر کړه او هغه ولا معنا کړه. د صفت نتیجه لکه د ایت نتیجه قدرت او قدرت ویلو سره د ایت نه انکار نه راځي. تو قدرت یو کلی شو ید داغی دلان نشو بس انکار تینا نرازی. ناغی دا صفت تی کما نتیجه و ناغی ذکر کلا او تاویلیو کو دا معنا فازل دا اولا ندا. خوچون کی چه خلق کلا دا سیوی چه داغی نا تا صفت ذکر که او داغی نا جسمیت ثابتی نو کفر تزی کفر تزی. دا غزای که مناسب تاویل جایز دی، مناسب تاویل څه دی؟ جایز دی. دا تاویل متاخرینو کړه دی، دې ته تاویل محمود وایي. تاویل څه ته وایي؟ محمود. درېم مسلک ته درېم معنا کافر ده. چې الله مانو کې د صفت دا سه معنا لکه چې څنګه د عامو انسانانو صفتی لکه له یدن کا یاد نه دا معنا وشي چه لاز دا اللہ زمونگ دا لاز گونتا دا مانا چه کمدنو کافر مانا دا دا غلط مانا دا دین تجسیم ثابتی گی دا غلط مانا دا دا تاویل مضموم نی. کم علمانو چه پا تاویل رد کرده نو پا دی رد کرده پا دی تاویل تا تاویل محمود چې وو دا د مجسمه او د رد لپاره وو، د مجسمه او د رد لپاره او د جهمیو د رد لپاره وو، د کرامیو هغه په خنیت باندې کړو. سره دې نه موږ مسوایو چې عوام دومره پویا کولای شي چې یاره دا صفتونه موږ منو خو د الله د شان مطابق، نو بس بیا چې کمونه په ظاهر پریده خو که نه عوام ترې نه غلطه فایده څه کوي اخلی، نو بیا خیر د تاویل وکړه د متاخرینو خو چې د صفت نه انکار را نو دلته هم حیا چې ده نو بس دقه شان ترې په ظاهر پریده خو حیا زموږ نه حیا په شان نه ده. د الله رب العزت د صفت یو مبدوی بلی کیفیت وی او بلی آثار وی، بلی آثار وی هر زمونگم دا قشان لکه اوریدل لی یو مبدا دا دا اوریدل و زیست شده غوگ کیفیت سده آواز راشی زمونگ پا غوگو لگی کیفیت شو نتیجه سده خبریدل دا آوازونو نا خبریدل دا چانا دا آوازونو نا دا آوازونو نا سکیدل خبریدل دا آوازونو نا خبریدل. اوس من په خپل صفت کې د دې درې واړو نه خبر یو ونه شو یا په خپل صفت کې موږ دا درې واړه پیژنو، مبدا پیژنو، کیفیت پیژنو، نتیجه پیژنو. دا الله د صفاتونو په باره کې موږ صرف یو پیژنو نتیجه، دا نور موږ پیژنو نه، نه مبدا پیژنو نه کیفیت پیژنو. لکه سمیع الله دې دا الله د سمیع صفت مبدا سره کیفیت سره په دې موږ نه پوهیږو، دا مفوض الله. نتیجه سره الله زمونږ د اوازونو نه خبردار دی بس. استوا چې دا اوس ال استوا د دې مبدا سره موږ ته پته نشته، کیفیت سره موږ ته پته نشته، خو د استوا نتیجه سره چې الله تعالی په خپل حکومت چلی هیڅ چاته هیڅ دی حواله کړی، هیچ چاته هیڅ حواله کړی، دا نتیجه ده. ید چې دی نو د دې مبدا څه ده، د دې کیفیت څه دی موږ ته پته نشته، نتیجه څه ده کارونه کول او قدرت لرل بس دې باندې موږ څه کیږو. دغه شانتې حیا څه ده، مبدا څه ده، کیفیت څه دی موږ ته پته نشته، خو نتیجه موږ پیژنو چې د یو کار نه بنده حیا کوي نو نه یې کوي هغه کار بیا نه کوي پرېږي دي، وایي زه د مونځ د مخکې کېدو نه شرمېږم نو مونځ ته مخکې کېږي، او چې حیات یې نه کوي نو کوي یې. اوس که دلته لا یستحیی ته تاویل معنی کوي نتیجه یې ذکر کوي، نو دا نتیجه د دې خو د دې د حیا اصل نه به انکار نه کوي، د مبدي او د کیفیت نه به انکار نه کوي، هغه به اواله کوي الله ته کمایلي خو بي شانی او ان الله لا یستحیی که په دقه ظاهر پرېږدي چې الله تعالی حیا نه کوي. دا زموږ ایمان دی چې حیا د الله صفت دی اثباتن و نفین، ځینې سیزونو نه الله حیا کوي ځینې نه نه کوي. ان الله حی کریم حدیث کې راغلی دی الله حیاناک دی او عزتمند دی، حدیث کې راغلی دی انی لا استحیی ان اعوذهما صفرا ذا حیا کوما چو واپس کم دیل را خالی، مطلب خالی نه واپس کو. ان الله لا یستحی الله حیا نه کوي، مطلب دار چې الله یې نه پریږدي. دا مثال به الله څه کوي بیان نه، ان الله لا یستحی الله باک نه کوي او حیا نه کوي. ان الله لا یستحی یقینا الله تعالی حیا نه کوي، ته بیان ولو یقینا الله نه پریږدي. بیان ول یو معمولی مثال، مثلا ما تاکید نه کړی دی یقینا الله نه پریږدي. بیان ول یو معمولی مثال، باوز وطن یعنی ماشه فما فوقا باوز وطن ته نه بدل لے، باوز وطن یعنی ماشه فما فوقا ماشه چونکی وړو کې نو هغه ذکر کو، یعنی د مثال تعلق چی وی د مثال تعلق اغا د ممثل سره وی، اغا د ممثل سره د د مثال تعلق چه ده نو آغا دا غسی سروی چه چال دا مثال بیان اولی شی دا بیان اون کی سره تعلق نوی یعنی بیان اون کے مولا پا جمع کی ہوئی چه دنیا چه دا دا مردار دا و پا مردار ما این سپے ده نو خلق بسوی چه واہ دی مولا تو گورا پا بیان کی سپے ہوئی دا دی تعلق دا دی مولا سره ده کنه دا دنیا بانے چه سوک مین ده اغا سره ده اغا سره تعلق ده د مثال تعلق چه ده دا دا بیانون کی سره نوی دا ممثل سره وی چه دا کمسیز دا پارا دا مثال سکی گی نو کدا غیر دا پارا ضرورت دا ماشی راشی نو اللہ تعالی با ماشی بیانه ماشی ذکر که قرآن کریم که عالمانو پا هر فن دا قرآن کتابون لکلی ده حیوانات قرآنی بانیم کتاب لکلی شوی ده قرآن کریم که تقریبا 29 حیوانات هغه ذکر دي د ټولو نه وړو کې د ټولو نه مخ کې دي د ټولو نه غټ د ټولو نه اخر کې دي باوزوا ماشه د ټولو نه مخ کې دي او ال فیل علم ترکه په کوم سبب دي نو فیل اتی د ټولو نه تدې هغه د ټولو نه اخر کې دي دا باوزوا چې د ماشه زامخشری کشاب کی ذکر کړی دی چې دا په اندامونو کې او په پیدایش کې دا اتی په شانتی دا خودور ادا چې لو کونتا کې دا اتی نا په اندامونو کې ډیر ادا اندامونو دا اتی نا زیاد تی دا اتی سلور خوی دی او یو خرطم نی او لکایی دا او د دې چې کمندونو سره د دوش خپې زائد دي شپق پیری او خرطم هم نه او لکایم نه او خرطم چې دی نو د اتی خرطم ډډ دی او دې خرطم ډک دی هغه غمینس کې خالی دی ډډ دی او دې خرطم چې کمندونو هغه ډک دی د دوبو مخکینو خو کې مخکینه خپې چې کم نی نو پاغي کې قوت الحفظ دے او پا میانزانو دو کی قوت فکر دے او پا رستانو دو کی قوت ذکر دے او دارنگی پا دی خپو کی نرو نرو خپو کی دن نلیشتا مغز نلیت کمدنو پا کی پروت تے پا دی گیڑا کی ددو ددو گیڑا امشترے میدے امشترے اور دو کلمی امشترے الله رب العزت په خیر څه پیدا کړی دي پیدا کړی دي وجنه کشاف چې کله دا ذکر کی زامخشری نو زر خپل مناجات شروع کی و یا من یرا مد البعوض جناها فی ظلمت اللیل البهیم الالیلیم ای آغا ذاتا چې د شپې په تیار کې نماشی د وزر بناره او ری او پتک تور تیار کې هغه وینی وَيَرَى مَنَاطَ عُرُوقِهَا فِي مُخِهَا وَالْمُخُ فِي تِلْكَ الْعُظَامِ النُّحْلِيمِ او څه کم نه نو د دې ماشي نری نری اډوکی ویني او په دې نری نری اډوکو کې چې کم نه لوي هغه ته هم ښکاری او په دې رګونو کې چې کم وینه نه هغه ته هم سکیږي ښکاری نو چې ته داسې نو زما خو به تار ښکاری زما د ګناونو نه خبرداري نو اغفر لعبد تابعان فروطاتها ما كان منه في الزمان الاولي يا الله ما نجي سقنا هنا شويدين والله ما موافقا باوز وطن فما فوقا تماشي نفاز دماشينا تماشينا برا يا وزر دماشي دي يا دماشينا لغد شاغا مچ دي يعني جد ضرورت دپارا جدي راشي نومي الله بياني باوز وطن فما فوقا فام الذين نارجا داوس د مثالونو بیانولو فائدہ مثالونو بیانولو چې الله تعالی مثال بیانې نو فائدہ یو دادا چې بدی کې د مؤمنانو د کافرانو امتیاز راشي فام الذين نارجا کسان دي چې مان راولې فیالمونانو دې تپاتا دا ان اول حق من ربهم چې یقینا دا مثال بالکل مناسب دی د طرف د تربیت کوونکی د دینا الله تعالی زموږ تربیت کو نو مثال راړه بالکل مناسب یعنی چې چا په زړه کې هغه کې انابت وی او شوق د قران کریم وی شوق د مسالې د توحید وی مسالې د توحید وی چې هغه ته مثال بیان کی د تندې راځي څه شي خو خان مسکې غوږ کې شو چې نارې تکبیر می وې له کسان یره واستای یو کسان نه مساله دی را لړته کله کله اسه خټه په غټه ولګی دا انه الحق مبر بالکل مناسب مثال وي الله دا چې مثال وي موږ په مساله بالکل څه شو انه الحق چې یقینا دا مثال بالکل مناسب دی مې رب هم د طرفه تربيت کوون کی پالون کی او کمال تر رسون کی د دینا موږ یې په خپو یو کړو مې رب هم وام الذین اور چې هغه کسانی چې کفر کړل انکار کړل د کومې مسلې نه او بدو ربکم فیقولون ان وایدی ما اراد الله سشلا اراده کول الله تعالی په دې باندې مثال بیانولو ګور یو د اعتراض کو ویل کدی ته پکې لکدی ته پکې ساجت نو دې دې کم نه نو ولي دې دې د الله نوم ذکر کړل دي چې کوم رب نه دی وایل دا که بس صرف د الله نوم ذکر کړل نور د دې نوم د حقیقت نوم خبرم نه دی ولا قبل نوم ولا ورته نه د الله نوم ولا دا کا ورته وی خالق دی دا ولي بیانو لکه کدا د الله کتاب دې ته پکې اجته سو نو کده رب منلې نو دا بیا د اعتراض کړي بیا به د اعتراض نه وکړي وی ما زار اد الله سجره کوم اراده کوله الله په دې شی باندې مثال بیانولو لکه دې چې په کې ساجتو بیا دا مساله دیمه फायदा د بیانولو د مثال یضل به کثیرا و یادی به کثیرا اثر آثارو کې فرق دی یو فائدہ دا شو چې مثال بیان کې نو کافر او مؤمن بکار شي مؤمن بعد دې مثال تعریفو کې او کافر واه په دې مثال سو کې اعتراضو کې دیمه فائدہ هغه دا ده چې دې مثال اثرات قوم تا ته معلوم شي اثرات چې موحد چې دې او مؤمن چې دې هغه په توحید خص شي کلک شي او دا غبل غندونه برا کار شي دډوزه به شروع شي غندونه به شروع شي یضل به کثیرا ظاهر معنا دا ده چې ګمراه کی الله تعالی په دې مثال سره ډیرو لارا او هدایت ورکی الله په دې مثال سره ډیرو لارا په دا مثال یا قران کریم چې ده نو دا خو گمراه کول لنه راغله هدایت راغله ده نو څنګه وای چې یضل به کثیرا گمراه کی الله په دې باندې ډیر نو قران کریم مثال آغا دا بارانو شی پس مکا بانده نو زنو زائنو کی گلو نرازر غن شی او پس زنو زائنو کی فاغی که تی کمدنو ازغی سشی رازر غن شی نو دا دا باران گناو کدار دی زمکی گناو زمکا که زنو که تخم دا گل پروتو او پس زنو که تخم دا چا پروتو تا ازغو پروتو درشان قرآن کریم بیان شي نو د زنی زلن ایمان را کار شی کلی کلی خبری سو شی را کار شی نو دا با دی زلن که انابت پروتو او د زنی نکنزل را کار شی با دی ردی سو شی را کار شی پا دی زلن که گند پروتو نو قرآن کریم را کارا کرل بس دن نبکی پراتو قرآن کریم سکرو را کارا کرل د قران کریم یو صفت مبارک دی او د مبارک معنی د پټ صلاحیتونه راخاره کوونکې چې باغی په ذریعہ باندې پټ سيزونه راخاره کیږي د راخاره کوونکې دی بیین پر بیینه ویلو بیینه صفت ویلو ظاهر به نفسه مظهر له غیره بل خاره کوي خو د قران کریم د اثرات راخاره کړل نو یو ظلو مطلب داو چې ښکاره کیږي خو لکه چې پټ زړه کې گمراهی پراته وا نو موږ ته پتا نه وا نو چې بیان وشو نو راښکاره شو نو ظاهر نسبت دې ته وشو چې لکه دې قران سره وشو گمراه شو نور گمراه د مخ کې نو او قران سره وشو ښکار شو د دین کله قران تعبیر په اذلالو کې کله ته قران کریم تعبیر په زیادتو کې او کله ولا غ اثرات ذکر کې چې هغه ښکار کېږي نو اثرات څه کې قران کریم د نقل تعبیر دا چمخې ته پروت دا شو کې یو ذل گمراه کوي نو مطلب دا و چې گمراه خود مخ کې نو خود بیان سره څه شو ښکار شو نو کله تعبیر دا یو ذل ذکر کوي چې بس لکه ته وایې چې قران گمراه کوي ځین کله تعبیرو کې په زیادت مخ کې پرتو په کې گمراهي نو زیات شو زیات مطلب را ښکار شو کله قران کریم هغه سره سږي لکه دلته یو ذلو شو سوره مائده وګورئ آیت نمبر مائده آیت نمبر 3 سره سلوک کوي ور دې دنا کثیر منهم ما دې کنه رب دې کتو بیان او کفر آیت نمبر 4 ولیزیدن او خامخا زیادتی دیرو لارد دینا سوال زیادتی آغا کتاب چنازل کرشوی دا تاتا من رب بیکار طرف در افتانا دا قرآن ورل زیادتی سش زیادتی تو غیانا و کفرا سرکشی و کفر و لسکی دارنگی ورپسی آیت نمبر 78 ولیزیدن کثیر منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا ولی طغیانا و دارنگی سورۃ توبہ آیت نمبر 125 یوسل فی ذویشتم فاما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم فاما الذین فی قلوبهم مرض اور جا کسان دی بزرگوں دای کنا جوړتیا دا فزادتهم رجسا الى اکل دې سره د ګند څخه مطلب غدن نفروت ګند لا ټول لڅي نور اکار شي صدا یو تعبیر دې نور من قران کریم کې راشي دیم زیاد تعبیر دې کوي اثرات کار شي کار کېدل لکه سورۃ حج وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ آیت نمبر 72 دعوی آئیل ہے آیت نمبر 72 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا كَلَچُ وَلُسْتَلَچِ فَدَيْبَانِ زَمَا آيَاتُنَا پاک پاک سپا سپا ہوئے شن شن غن غننا عربائی کے نا لگے پختوتا کے صاف صافی ہوئے تاریو فی وجوه اللذینا تو پی جنیبا پو مخونو دا کسانو کی چی کفر کڑا دستری والے چی تندی سے او گوری کانا پتا با سلگی چی تو برمی لات کی تجن کڑا دستری با دی خلطا شیو تو با تاسی او روستی نمختی نکتا خوزی فی وجوه اللذینا پو مخونو دا کسانو کی چی انکار کڑا دستری والے دے خود مخونو حال شو یا کاذون یسون بالذین قریب الچه حملو کی با کسانو باندې چې بیانې دې ته زمایا سنا چې وسه رسی نو قریب الچه لاس نه قران ول چې موه قران خو لیکي نه قران ما ته وندل دي یا کاذون دا غته نن نه غت شو یو ذل معنا دا شو تعرف وسه دا قران معنی کی وسه سورته ابسور سورته مدثر قران سورة مدثر آیت نمبر 19 بیس اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ 18-19 بیس اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ اللہ اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدَا دے زمادہ آیتونو دشمن دے زمادہ آیتونو سا دے دشمن آ دشمنی سنگا دا اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ د دې قران واورېدو تو فکر د ځان سره فکر شروع کو فکر شروع کو چې اصل د دې چې لګیاله او د ارادو شول وګو کومې واسکړې د دې اخر لکه څه مخړه ده د دې څه غرض دی تو فکر سوچنه شروع پر شروع پر سوچو شروع کړو فکر او وقت دارا بیا خپل اندازو ولګولو او او ټی ټی ټی ټی دیو چې کندنه مشارت غرزی دی خو دیو ته په بل را تاوی دی سړی دا کنه دیو ته چې کندنه دی خو د شاده غاړي دی دیو چې الله یو دی شریفې صدا نه لري سو کوئی مال وټرا کوي او دی په دې بل طریقه سو غاړي مشارت غاړي دی چې کندنه د مشارت سره غرزی دی قدره سړی پوزه د کندنه مټل شو شو نه کول باندې اونو کو دا چې یو رګه چې په کې تیر تیر د دیو ته موي په دې کې درته وي د دوی نور څه غرض نه دی هیناو فکر او کاذرا یقینا دې فکر کو اندازه وکړه الله تعالی وي فلانت بشي کیف قدرا څنګه رجل اندازه وکړه د دې کمنو حق پرد دا چې حساب کله د دنیا مچ د دنیا سپې په خپل د دنیا سپې او حق پرد د دنیا سپې حساب کو فکا قتلا کیف قدرا ثم قتلا بیا دی پلانت شی سنگا غلط اندازه اکڑا دیکھو ذہنی کارو دا دی یوزلو مانا قرآن دی یوزلو دا مانا دا ثم نظارا بیا او قتل حق پرست دا سے او قتل قتیر چی آنکو سے ثم نظارا دا دې کمنو د تاغه روحي نظر دی د قران چې ویلي دي وایم کادو لا یذلقون کادو وایم کادو الذين كفروا لا یذلقونك بافار دا په نظر روح بچي دا کله ته ګوري بیا ته ګوري نه شي اگر ته ختم دې وکړې لا ثم نظر ثم نظر بیا او قتل بعد بعد ثم عبس وبصر اوس دا غد سره د تنګیدو او سارات مخلص شو مخلرالو اواز او بصره اواز چې کمنو د تنګیتری واله بصره د مخ ته شوم تری واله دا شوم د کته پیوږي دا غو قران ذکر کړل دا خلطه مې ده قران مجید وته یو ځای کې خلطه مې ده سانسمو علل خرطوم دې چې کمنو قران مجید سره د پوز نه خلطه جوړ کی راوی پړسي دا لګي دا وبصر دی ثم بصر بصر نو بل سر راوت په دا اولي د سړا سر بیا سر ګل راغي بیا مخه تندیلا راغي نو ورپسې ثم ادبر دبره واړول ثم ادبر بیا شاکرا ثم استكبر واستكبر او ځان متبر وګڼه چې مونږ تر دې تعلیم جات نشي دا ویدار یو مسکو یو تاسو دا کوم دا ور دی نه پکې پینسیو چې ته کې شه یا دا پینسو دا ور دی واڅ اکبر ځان مو ته بارګان خلیل څه شه راغی فقال ان ویل ان هذا الا سر یوسر نه دا مگر جادو چې نقل کړی شوی دی دا ډېری خبرې دي په خوا به مې چې الله یو دی دې مو چې الله دې یاد په خوانو مې قیامت ته دې مو چې قیامت ته په خوانو مې عبادت دی او الله او کوي دې مو عبادت دی یا الله او کوي ان هاذا الا قول البشر نه دا مگر خبره د بنی آدم دې کمنو خبره وکړي دې خلې لاراله ګوره دې یذلوا معنا قران د زړه حالت ول ذکر کو د سترګو حالت ول ذکر کو د تنیو د شون حالت ول ذکر کو او د ګرځېدو حالت ول ذکر کو او د خلی حالت ول ذکر کو خدایغه اثرات کار کړل یو زلو د ک شانتی قران کریم د هدایت بارکین دی پزړ کې نابت پروتی چې قران کریم بیانای سورته انفال دیم نمبر آیات وا اذا تلیت علیهم آیاته زادته از زادت ام ایمانا راولو زادت ام ایمانا سوره توبہ 124 فاما اللذین آمنو فزادت ام ایمانا فایدا ما انزلت سورتن فایدا ما انزلت سورا فمن هم من یقولو ایوکم زادت آزی ایمانا فاما اللذین آمنو فزادت ام ایمانا وهم یستبشرون خوشاله وي په قران باندې د یهودی معنا قران دی دا قران یهودی معنا کې دا رنګه سورته محمد کې وای وایزيد الله الذين اهتدوا هدا واتاهم تقواهم وګور الله ولې دا سیوا کړو نیک اعمال وسو سیوا شو واتاهم تقواهم د ګناونو نه بچلې وسو سیوا شو دا غي یهودی دی ګان دا غي یهودی دی اثرات چې کمونو هغه کار کوي اغا ایمان د زړه خلی لسوشی راشی اغا ایمان د زړه دابور لسوشی راشی اغا ایمان د زړه مال لسوشی راشی پاقی ارس که دا اللہ دا قانون سوشی تابیشی دا چکم دن آغا سیادت دا نیاه دی هدایت کی نخکارکی گی اثرات اخکارکی گی نیو ظل بی کسیرا گمراکی اللہ پتیبان دیرو لرا کنیا گند بخکارشی یو ظل بی کثیرا گمراہ کی اللہ تعالی بدیبان دیرو لرا حافظ ابن قیم ویلو اذا ذکرت اللہ توحیدا رأیت وجوہ مکسوفة الالوانی دا غیر دلو چه اللہ یاد کی سوزی مخونہ بتکتوشی بالی انظرو نیلے کسد رم اسلاما نظرت تیوسی لات الجوبانی سم نظرات بیا بده پوری تا تا دا چه بده تو گوری لکه سنگا چه گرده و پیسو آغا دا چه اپان چه کمدنو لخت تو گوری چه وسر اخلاسه وسر اخلاسه دا نظره دا چه کمدنو نظره وائزات شرات و امادات شرکائیم یا تباشرون تباشر الفرحانیم چه شرک شروع کی آغا شرکی خبر شروع کی خوشحالی بین بیا خوشالی دا یو ظل بیئی کسی را گمراکی اللہ پا دیبان دیرو لرا ویادی بیئی کسی را اوکلکی اللہ پا دیبان دیرو لرا دا سنگا چلے دوالا دیر شو پچھے یو دیر شو نوبل لگتی نی پکارا چھے یو دیر شو نوبل لگ پکار دیر دل تو بھی دوالا دیر دی یو ظل بیئی کسی را ویادی بیئی یو خلق پکار دی او هدایت والا خلق دی و قلیل من عبادیش شکو مازو کار دی جواب دا کثرت اضافی ندی دا کثرت نفس الامری دی یعنی هدایت والا پخپل دی اگر کلک دی نوڑیر دی او گمراہان کو کپرے دی گی دی کپرے دی ناغی پو مردم شمارائی کی اوٹون ہے تیواری او نیکان اگر چکری دی کام دی و بیاون سی بیاون دیر دی اللہ پر نزبانی نبایلی و جمہوریت کسی کئی بایلی دا اللہ پر نزبانی کلکو بی نبایلی نا او جمہوریت کسی کئی بایلی بیا جزان خپای ویتاب زپٹکی بیزتی اکڑا لکتا بیزتی اکڑا بوتل تو اتاولی ادری دی چھ تو خودری دی دی بیزتا ایتا پی مولا جرل ویتا سپٹکی بیزتا کڑا دی دی مولا تویل پکارو چې الله دې خوشاله کړي دی عزت یې دایله کړي ته ولې هغه دې تللې چې هغه کې تړې او خدای برابر دی فاسق فاجر دی برابر دی ولې هغه دې تللې تا خدای په خپل عزت بیا چې کندنه ته بیا ته کندل کې اجازه درته اجازه درته دورې کندنه ته کړې ته یو ذل وی کثیر هغه په پیغمبر په طریقه روان دی ته پیغمبر په طریقو کې د کامیابی کې غیر طریقو کې ناکامۍ کې نو ورټ ورکول دار شریعت طریقہ نه نه پیغمبر طریقہ نه جمهوریت کول پیغمبر طریقہ نه وکړه نه دا پیغمبر طریقہ نه ول نو ته ویل شي دي چې دا به کوم نه لګا د غیر طریقو کې د کامیابی ناکامۍ کې دا غي یقین دي چې دا غیر طریقہ به موږ ناکامه کیږو ځکه ور نو ورګی کړ الله دې به هم توفیق ورکړي چې ورته کې انشاء الله هر چا ورکول ګناره کا ذات نه ساتي یضل به کثیرا و یادی به کثیرا غلطی اللہ پا دیبان دیر او کلکی اللہ پا دیبان دیر لرانو دا کثرت کی نفسی دی کثرت نفس الامری دیتا ہے لیکی کثرت اضافی ندی مطلب اسے اسڑے وی دل دا دیر طالبان دی بلوی بازار کی دیر خلق دی بلوی سکول کی دیر خلق دی بلوی پنچیر کی دیر طالبان دی بس ارز ہے لدہ سری دیر دیرو دل تا پنزوز دیر دی حال تا چکندر پنزوز دار دیر دی بزاد آر چا اپل دیروان دی کنا دیتا کثرت اسو بھی لکی دی نفس الامری بھی لکی دیکی دا بل مقابلہ مراد ویا دی بھی کسیران اون دا یضل بھی کسیران دا کسیران بانا کئی چه دا کم گمراہ کی گی نو دا سوک کی دانه چې قران مجید بچا کې نه وي گمراهي شي قران مجید کې گمراهي نشته خدان قران خصو شه دې هدايت ته قران کریم بچا کې نه وي گمراهي نه کوي خو چې پرتاو پکې نور احکار شو یذو ما یذل به الا الفاسقین نو گمراه کې الله په دیوانه مگر نا فرمانا نو گمراه کې مگر سوکو نا فرمانا یعنی چې فسق پکې فروتو په قران مجید سره څه راکار شو بار اکی اللہ تابد تباش خلافنیس در باغ لال روید و در شکر بو مخص فما یذل به الا اللہ فما یذل به الا اللہ قرآن مجید قرآن مجید دی وی دا بلا تما بی مگا دورت قرآن مجید واری در ساقورت نو کینی خد خیر سرا شکورت کینی اقورت نو درگی ویو سڑی بی وی چیزمون کلی که خلق پا پوز بانا دوڑای خوی اگه بلو توی بیخی پا پوز بینا دو گو تکتا ست با گو تکتا دوڑای خوی خان پا پوز بانا نو خوی لگ کن تکی توم معلوماتو کا توم سو کا معلومات وما یذل به الا الفاسقین نو وما یهدی به الا المنیبین دا سمانو که کرد قرآن مجید اللہ ویهدی الیه مئی دا سمانو که قرآن نا چه چاکی زدو چاکی عنادو نوغا گمراشو ان الذین کفروا سواقن علیهم اانذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون داری وما یذل به الا الفاسقین او چه کمو که انابدو هدل للمتقین تیر نشتو ویلی نا زمانی بتو بتو بکی دا خدا دے وستیر شو هدل للمتقین نو وما یادی به الا المتقین الا المنیبین ازا ممانا نوکر یتقون زد دول یا الله توبه فما کو خلق کو ذل وکل ایلی ونی کنا ایت کو تاسو تک ما مسئله نه لګی کوم چې تاسو ته دی لګی نو توبه خدای توبه تاسو باندې کوم دې اناتی خصوصا د فیسبوک دا په قانونو تاسو ته ډیر ډیر کوم در مسائل ډیر ډیر مسائل ډیر ډیر ته اناتی دا تاسو باندې کوم دې اناتی ولله د صحابه وو بس چې تاسو لکه دې سره هم قران مجید زوز کې یاد کې ګرن په خدای یې کینو کا ماشا الله توبه ما جنت ته باندې اوسې غسر مرګ ته انتظار او ما یذل به الا الفاسقین انو ګمرا کې الله په دې باندې مگر نا فرمانا بس خروج ته ویل کیږي منګت ته په ویل ته ویل کیږي زکه هغه شپې د فساد لپاره د سوري نه راوځي په ویل ته د سوري نه راوځي او کرشاره جوړ کړي فساد کې روانه کی نو فسق خروج ته ویل کیږي فاسق معنا خارج خوز دستان خارج یو دا عمل نا خارج نو دے مومن دے و فاسق دے گناہگار دے دویم داری چیز ایمان نم خارج شی مکمل خارج شی نو آگا کافیری آگا کافیری نو فاسق اطلاف پا دو باندی کی گی پا بیعمل باندیم کی گی او پا بیمار باندیم اون کی گی یو دا دائری دا چاہ نوزی عمل خلافه غرد دایره کی بیمان که دن نده دویم داره چه ده غرد دایره نم سشی اوزی باقا تا بیا هم فاسق ویلی کی گی وما یذلو بی اللہ الفاسقین آنو گمراکی اللہ پا دیبانی مگر آغا سوک چا وطن کری دا تابدار اینا مگر وطن کری تابدار اینا اللہ الفاسقین مگر نا فرمانا مکی دا قرآن نجی چا فائدہ واقستا نو دا وین صفات بیان کړو ته قران دې چې تاسو ورسره راځئ دا غیم صفات څه کوو بیان کړل الذين يؤمنون بالغيب والذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اوس کوم دنو چې د قران نه फायदा وانه غسلا دا غي ګنده عمل وکړي دا د هدل للمتقين مقابله راځي نو هدل للمتقين فاسقان سوکتی نافرمان سوکتی الذین ينقضون عهد الله انسان کامل انسان هغه دې چې دا د فطرت برابر دی فطرت برابر دی نو فطرت چې برابر وي نو دا دی نه خدا د یو چې د قوت ایمانی سره قوت ایمانی اسی دوی مدادا چه ده دو قوت چه ده عقلی نو هغه سموي قوت عقلیه صحیح استعمالی او درمه دادا چه دادا قوت بدنی قوت بدنیا اغا با صحیح زی استعمالی قوت حیوانی اغا با صحیح سکی دا کامل انسان چه دادا دا پری وڑا خراب شو دا با شکل دی انسانی خویی با غوائی دی با دا حد دی انسانیت نواتلی فاسق دا حد دی انسانیت نواتلی شوی نو ده با قوت ایمانی خراب بی یم قضون عهدالله ایمانی قوت ششو اقل خراب دی یم قعون ما مرالله بی الوصل ده وصل و ده فصل راولی نو قوت عقل خراب قوت حیوانی خراب ده اصلاف و ده فساد یبسیدون فی ده طول قوتون ایتی خراب شو الفاسش کو قوت به حدود جان انسانیت نا دا انسان نده دا شکل انسان نده نور انسان نما غویده انسان نما خرده انسان نما سپیده انسان نما خنزیرده امیلوی بلشی الَّذِينا يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ آغَسَان آغَسْفَقْ او بَدْبَرْتَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ شماتی لوزا اللہ شماتی وعدد اللہ لوزا اللہ ان باندې میثاقی فرض کله کوالی دا غینا وعده الله کما دا او کله کوالی سره کله کوالی سره یو وعده الله هغه عهد ازلی دا عهد الستو عهد الستو چې رسول انسان نه وکړه سورته اعراف 172 الستو ربکم قالوا بلا دا دې کوم ده نو وعده عمل غاده الستو د دې کلاواله الله کړه دې پراله ګلو دا بیاو او پراله ګلو دې کتابونه والله په انسان په فطرت کې ربوبیت تو اېدو او بیا دې پیغمبرانو را لګو سره دا یې تفصیل کو ته قران سره حکم کوو بده ربکم الله کله کړه وعده دا وعده څه کله کړه او بیان چې کبدنو دے ماتی ایا کنا آبو وعدہ اکرا چه مجھ سعودری در اصول خلق بزان گواب اکرا کرے گا دعا دے اللہ سو دے گنا چه ایا کنا آبو او بیان چه کبدنو دا وعدہ ماتی چه با روزی نو قانون نغیر اللہ چه با روزی نو خواہشات بسیلی گیا بھی وعدہ ماتی کی بیان خوزون آد اللہ نظر کرتے ہیں دویم یا وعده قرآن کی ذکر دا دو علماء عالمان انا اللہ وعده آرستی دا چانا عالمان انا سورة آل عمران آیت نمبر 187 وَإِذَا قَدَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ الله العالمانو نوادا غستی دا چه بیانا وی بی بطا وی بی نا او بیا اللہ کلکا کلی دا دا وادا اللہ و تعالی کلکا کلی دا پا امرونو دا بلغ ذکر بانده حکم اللہ کلده چه بلغ ما انزلا ذکر فدی بانی اللہ و تعالی دا وادا سکلی دا فدی بیا دا وادا مدیدانو لیسے بیانای اینا او پټایې درېو وعده الله غوښتل د منبرانو ناظمانو کونسلرانو د کلی ناظمانی کونسلرانی چیرمنانی سورته مائده آیت نمبر 12 وواسنا منه مصنع شر نقيبا وقال الله اني معكم لا يرقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي دا الله تعالى دا غينا خستوا او بيئز دي هر يوسيز جدا جدا حرمهم کرده نقلا ککڑی دا او دي بياس بيئیم سالورم یو وعدا دا قرآن کریم تي اللہ ذکر کرده دا انبیاء چې دا بیا نه وعده غوښته و چې تاسو ما بیان کوی هغه کې په خلاف نکې آ صورت احلاف کې د 11 کې ذکر را وَإِذَا خَلْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا سورة الأحزاب آية نمبر 17 وَإِذَا خَلْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم فأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليدخل الصادقين عن صدقهم ده دي واقعي نقض متصور من ده بلا وعدة الأنبياء سورة آل عمران آيات نمبر 81 يواتي آية وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة دا د پیغمبرانو ناغستی وا او د پیغمبرانو په واسطه د امتیانو څخه پیدا شوی چې نبی رسول الله راشي په تاسو به ایمان راوړی تاسو به ایمان راوړی الله تعالی د انبیانو ناغستی وا او د انبیانو په ذریعه د امتیانو څخه پیدا شوی چې نبی رسول الله راشي تاسو به سره راوړی نو انبیای کرامو اغینا کو ماتول متصور لدی خو امتیانو او ماده سکرا یهودیانو ما دکرا عیسایانو سکرا ما دکرا او پا نبی علیہ السلام ایمان راوڑو او دا وعدا اللہ کلکا کڑیم با باغ کتابونو کیم زیرے ہو دا نبی علیہ السلام در اصلو او قرآن امراغی او دا نبی علیہ السلام دی ایمان وعدای چه کمدن رایا دکر دیتا چه ما دکر اللذینا ینخوزنا دلائی آقلق شماعت وعد اللہ من بالی نیساقی کارا وعد دلتا و ایا کنا عبد او دلتا بقارا کی رسو راجی آیت نمبر 83 کی وعد اللہ نیساق بن اسرائیل لا تابدون اللہ دا وعدنا الذين يرقصون على الله شوات ما تي عباد الله دي عبادت عبادت يا كنا عبد عبادت يا كنا اقلا کا اقلا کے زبان سے پڑھو اللہ تعالی کے حکم کو قبول کرو ربكم اقلا کا سو بیان دے سکتے ہیں ما تي اللہ عبادت سے کہیں غیر اللہ پاس کی غیر اللہ نرمنی میں بعد میں ساقی بند لگوا دیا اللہ نے چ الله تعالی دا کلا کړه دا دیم په لتیو دیم ګردا او یا قومنا امر الله فی یوسف او کړه دې یاه چور کړه الله پاک باندې چې دا یو ساتل شي او دې پاله شي دا څه شه دې یو هغه دې کړنو تل رحمی الله تعالی او خپل کې رشتہ دارایو پاله دې کټکې دوما ما امر الله به په زندګۍ کې ټول روابط د انسانانو ژوند چې دی د انسانانو اجتماعي زندگی دا پر روابط باندې دا د پلان او د زویره باندې د خدای او د خاوند باندې د مور او د لور باندې بیا د کاپټنو د امیر او د مامور باندې دا حاکم او دا محکوم ربط دا انسانانو طول اجتماعی زندگی دا پا دی روابطو قائم آده نو اللہوی وی پالا او دی نفالی نو دا انسانی زندگی چکم طول روابط کی نو دا اگا چکم دنو اللہ دا چکم و دکم و دکم و اللہ نو وصل حکم کئی نو دے خط آراؤلی دے خط آراؤلی بلن لذين قراد ما امر الله به ايوصل طول احكامات تي چه الله لغير ادا قول حكم كي او ده نكي الله ويميك او ده نكي الله تعالى ده قول حكم كي لك الله ويمون زوكا نده نكي الله ويزكاة ورقا ده نوار فیبتعو لما امر اللہ طول معمورات اغیر کی شریع اعمال اغیر دی کندر و مراد کی چا اللہ تعالی نوصل حکم کئی آدیر دی کندر و کٹ کئی سالونم علمان ذکر کئی چه وصل یو مع اللہ دے بل وصل مع الرسول لے بل وصل مع الكتاب دے مع القرآن درم وصل فیما بینہم دے یو وصل مع اللہ دا پا اطواعات تے افیو اللہ او حضور اکبرو دویم دے وصل مع الرسول دا په استباله فاستبعوا واطيعوا الرسول ته پیغمبر اطاعت وکړه درېم وصل ما قرآن دې دا په استباله استبعوا ما انزل اليكم من ربكم ما انزل اليكم من ربكم قرآن کریم استباع او وصل وکړه نو دې لا ټول وصول ختمي دا اللہ عبادت نکی در پیغمبر اطاعت نکی دا قرآن کریم اتباع یقتا و نلا عواللہ آئیو سلام اوزم فیما بینا خلو میند کی کدو استاد و دا شاگرد وصل لے لیتا تارا ویدو کدو ملگری دا ملگری سرا وصل لے لیتا را ویدو یعنی اخلاق پکنشتا بد اخلاق لے بد اخلاق لے پلور مور او پلار سره بد اخلاقی کئی ملگری سره بد اخلاقی کئی خبری ادا چیدی لکا پلکی چی کسرے کی نوالی کسرے بل بل لکا پلانکی جوا کی وی پلانکی پا خلکی لوڑ دے نو خلنے در لوڑ دے درازدہ رفت سوا نو اخلاق نوی بد اخلاق لے خبرو کیم وصل نشتے نبو کی خدمت تے نبو کی اتباش تے نبو کی اخلاق تے نو وصل فیما بینہم دادو کی نشتہ حضر دے کمدنو اقلی قوت کم دے ختم وَيَفْتَوْنَا مَامَرَ اللَّهُ بِهَا يُسْوَالُ درم وَيُفْسِدُونَ فِلَا اورانے کے بمل کے پرانے کے بمل کے قرطبی ہوئی وَيَعْبُدُونَ غیر اللَّهُ لغیر اللہ عبادت کی ہوئی لغیر اللہ عبادت کی دارنگی اصوات و حد فات الرسول نبی علیہ السلام تتاب دارائی نمانا کول دا اللہ قانون نو قانون کی نداروانے دے کرنا ویوزی دونان فساد مطلب نو کوئلے ہو شرک بیدت قانون لغیر اللہ جمہوری نظام تو طول فسادات نشارتا د ټول په ساده کو جړا جمهوریت نظام دی فساد کمزونو خوراول ډېر ترویج ورکوال دا فساد دی رګاګي کی ازادي ده او قران کریم کی پابندی ده هوایت سدونا فلار دیوانه کې کومل کې فساد کې اولای قوم الخاسرون دا خلق دي نو دې برباد او دې تاوانيان خسران هغه تاوان ته وي چه نفع من شه زائه کی فائده من شه زائه کی فداغی پا اثر کی تسراشی فداغی تا خسران میلے کی نولائی کا هم القاسرون دا خلق شرین اندهی دی برباد اندهی دی تاوانیان مکمل تاوانیان داری بیا قرآن کریم و قرآن کی اسباب دا خسران او دا ناکامای دی ذکر کردی دا یو طریقه و مسئلی دا بیان اولو او دویم طریقہ ذکر گئی دا انعاماتو با طریقہ مسئلہ بیانی مسئلہ دا قربتو چی قربتو رفا کن اولی پیز دلائل بیان کرد اغاو ما آمو ذکر اعلان سو آم نا انعاماتو ذکر گئی آم دا تلور احسانات کی او دا په هر یو انسان باندې الله تعالی کړی اول احسان مو ویلو چې انسانان دوه قسمه دي یو علم پسند دی چا سنجیدوی دلائل و تبیان کرن با دویم عوامی مزاج والی عوامی مزاج والا واغی تا احسانات بیان کرن لکه ال انسان و عبد الاحسان انسان احسان غلام دی او ان نعم تورث حب المنعم نعمتنا د منعم محبت فضل کې پیدا کړي دي وقید المحبت اوصف من قید الحديد د محبت زنجیر چې ده نو دا د اوسپنې د زنجیر نه سخت دی د اوسپنې زنجیر مو وشلی خو د مینې زنجیر ته به شړی او نزی ته به شړی او نزی لیکن آمات و سرا دمونعیم محبت پیدا کیجی فلو محبت تقاضا لگو عبودو مینو کی جانا زکا محبت عبادتو اولنے احسان چیز نشنا مشت کریئے جی تنبی اولا پیدا کری مون رومی وی ما نبودیم و تقاضا ایمان بود ما نبودیم و تقاضا ایمان بود لطف تو نا گفت امام شنوز ما نبود متقاضا امام نبود نمونگو نزمون مطالبه لطف تو نا گفت امام شنوز زمونگا ناویل سوالون اصحاب احربانه اوریدنی دا اول احسان ذکر کئی اولنه چه ده نیش نمیش تکڑیه نو او بدور اپا کونو کئی بدا کرونا باللہ سرنگ انکار کوئی باللہ دا اللہ نا سنگ انکار کوئی دا اللہ نا چا انکار کڑا یوم الحدیث کئی کہانا نچه دا اللہ نا انکار کئی نزان تا دیو بوری نزلو دا اللہ دا وجود دلائل ملوشی دو الله سره شرک کول دا د الله نه انکار دی ځکه چې الله سن مناسب منل دي او هغه شانته نه باندې دا کوبر دی ځکه شرک دی کوبر تو کای و تا کورونا بالله کای و تو شریکونا بالله سرنګي صدر جوړوي دا الله سره درې دلته کې کفر د اون بدون مراد دی سرنګ انکار کوي د اون بدون مراد کیفتا بدون ما الله غیره کیفتا بدون ما الله غیره سرنګ عبادت کوي د الله سره نورو دا څنګه کوي دا سوچ نه کوي خپل ماضی ته وګورئ خپل استقبال ته وګورئ ماضینا عبرت و اقلا حسا مستقبل و محفوظ شی ماضینا عبرت و اقلا مستقبل و محفوظ شی تاریخ سابقا عبرت لاحقا ماضی تقبل تسوسو کا تبین تشار آوستی تسل آرالی حسا استقبال و سمشی سم ایلیه دور جاو استقبال و سمشی نو ماضینا د خپل ماضی ته سوچو کا چې څوک ماضی ته سوچ نه کوي هغه سره د استقبال سوچ نه وی دا قران کریم اصول دی تاریخ سابقه عبرت لاحقه کون تم امواتن پکې وتا کای وتا کورونا بالله سره عبادت کوي الله سره غیرو کای باد غورونا بالله څنګه انکار کوي دا الله نه یره انکار تاسو رسل جایز شو او دا شرک غلطن جایز شو وا کو تم امواتن استفان تا چوب دې وا کو تم امواتن او وای تاسو نش فایا کو نیکیا دې الله ژوند دې کړی تاسو فاحیا کو نلوس ابراهیم الله تعالی معنا کولا اسی ہی ایک نے بغیر کسی وزیروں کے بغیر کسی مشیر کے بغیر کسی شفیع کے بغیر کسی معین کے اسی ہی نے آپ کو جلایا صرف اور صرف اگر تاسو جوندی کھڑی دے تاسو جوندی کھڑی بل سوک در جوند پدر کولو کیا گھٹے سوک نو نو وزیرو نو شفیعو نو مشیرو نو ظہیرو اس سوکو نو روچے آگھٹے سوک نو در عبادت پڑھے ان کی شریک دکم دیا نا آگے وہ طلب نہیں ہوا آگھٹے ان کی سوک نو اور عبادت پڑھے ان کی شریک جوڑا ہے وَاقُلْ تُمَا مُعَاتًا اَوَئِ تَاسُ نِشْ فَآيَاكُمْ جوندی کرے اللہ تعالیٰ تاسو اَمُعَاتًا وَئِ تَاسُ نِشُ سُرَحِ دَار اولنے آیات کی وئی حَلْ اَتَالَ الْإِنسَانِ حِينُ مِنَ الدَّارِ لَمْ يَكُمْ شَيْهَ مَذْكُورَ حَلْ اَتَالَ الْإِنسَانِ حِينُ مِنَ الدَّارِ لَمْ يَكُمْ شَيْهَ مَذْكُورَ یا قینی دا چراغل او انسان باندی او زمانہ کدا سی او وقت چنو دے دے آدھو لقابل او ننو سبری آت کرے دے سورت مریم آیت نمبر ستا ساٹھ خوش پیتم کی ہوئی اولا یذکر الانسانو انا خلقنا من قبلو ولم یکو شیعا آئین آدھے انسان دا کبرا چاقینا پیدا میں قدر رکھو خوا ولم یکو شیعا او دے نو ولم یکو شیعا او دے او ننو ولم یکو شیعا او دے نو ندنشنا اللہ پیدا کری کنتم امواتا نویتا سنیش فایاکم نجو نکڑی اللہ تعالی تاسو ثم امیدکم بیا با اللہ تعالی مرکی تاسو لرا بیا با مرکی نو گونا میان کے حیات تے او دے لگو احمق کی اموت او بیا رستو اموتو لگے مرد خواق لگانا بیاتے ہوئے آزان جاتے ہوئے نماز اتنی قلیل وقت کی لئے آئے چلے گئے راتو سر آزانو شو تو سر وموزی مزدور وقت لراغلے نو آزان المرئحین اتفلو یاتی و تاقیر الصلاة الالوفاتی یشیر بی انا عمر المرئحین کما بین الازان الاسولا تی اگر معشوم راشی آزانو شی او چمڑی کی نبیا جنازہ کی جی دیتا اشارہ کئی چھ دم روک لراغلے لگل آزانو دم مرس مرس کی چکم افاسے لگی نازانو دم مرس مرس کی چکم افاسے لگی دو روک لراغلے بس رسوم و یمیتو کم او اشارہ دا چھ دا وجود بین العدمین دیتے دا دنیا کی چکم وجود دیتے دا بین العدمین دیتے اول وجود بین العدمین عدم کتور المتقلل بین الدمین دم لکتور متقلل بین الدمین دم نو ان وجود بین العدمین عدم نو وجود حقیقی چیده نو اغدا اللہ تعالی دیتا انسان وجود چیده نو خوالی چیده دا اللہ تعالی دو وجود مخیط ادا چیده لکنیش لکنی شو ایسی سیب دا اللہ وجود زمکی تنہ لڑی زگدہ آئیزی دے پرون نو سبا بنی یو لگ وقت لراغلے دے پر انسان وجود اگا آئیزی دے دا اللہ اختیار کی دے فا امواتا فاہیاکم تم بیمیتکم بیا با اللہ تعالیٰ مڑیتا سلرا لا مر گیوڑے دے احسان پزائی کے راؤں مرگ دایته کمنو ولې د احسان په ځای کې راوړو مرګ او احسان نه لري دین او خلک کې ریږي په یو جواب دادې چې احسان په احیا کوم دی خدای امید کوم زه کاراوړو چې دا اشاره کوي د خبرې ته د خبرې ته اشاره کوي چې انسان په دې ژوند وکړ نشي پدې ژوند کې کمنو دوکان شي زګا دې په سیر مرګ را روان دي کله انسان چې خبرې مختصره ژوندګې دومره دوکشي چې بیا الله دې ورشي پیغمبر دې ورشي او قیامت دې نه کمنو ورشي قیامت دې نه ورشي راتو مې ویته کوم دا دې د پاراوړو چې بلې ځوان دوه کې ګمان تا دوه مدار چې موږ او مر چې دې نو دا د مسلمان نه پاره کوه پاره او نعمت دا مسلمان دفاره الموت و طحفت و مؤمن مرد دا مؤمن دا علای دا چه اللہ با قانون دنیا کی وقت ارکڑی تا خو مرد تا خوشا لی سینہ کی خنجر برو دی او اپوستوار عبدالکعبا قسم کو خدای چه کامیاب سما اخو مرد تا مندی ہوئی روانی او مرد تا جکمدنو خوشا لی آل موتو جاسرون یوسلو الحبیب الالعبیب مرد کو یو پول لے یوسلو الحبیب الالعبیب حبیب دا حبیب سر یو زیدی دا مسلمان دا پارا مرد تحفالا اخواغ سو پیاری شاگا جکمدنو دا اللہ دشمنی کری چه دنیا کی دوستی کلوی نا اخو مرد تا خوشا لی حافظ شیرازی وی خورم آرو که عزی منزل ویرا براوام را تجا طلبم وزبای جانان براوام ویا بسد خوشحال رزی که زی منزل ویرا براوام چه زی روان کورن بلار شما را تجا طلبم وزبای جانان براوام زما روح با خوشحال شی او جانان خواست بزم نظر کردم که گر آیت بسر ای غم روزه تا داری می کادا شادا و غزل خواب روام پی ما منت تکلی دا کب ما خدای دا سی نظراوستا نظر کردم که گر آیت بسر ای غم روزه که زمان پس پرد کی زمان پشون دا سی نظراشی تا داری می کادا شادا و غزل خواب روام زبا جه کندنو خل شراب خانه تا خوشحال زمان سندر ابو واما او زبا جه کندنو زم رای کمر تا خوشحال دی سم بایمی تو کم مانه رومی اول وقت مجذوبو مجذوب شوه و نسی سو پملوشو نزبا ورپسی شادا کرده دلو او بگرنا ورپسی روانم و ایزاس کم اقل خریدوی جاڑی وی اقل محبوب خواست دی او دی جاڑی از ما گوک خواه تروان دیو دی جاڑی موانی رومی بس اندر اموانا و گرنامی ام پاولا دیارو سوی دیمار تکانی لرال برابر شو اول مجذوبو و گرنامی کولا چه سو بمرو سوی داخل و کنبسی جاڑی دیو دی مر خس نقصان ندی چه سو آخرت منی و آخرت دتیاره کی دنیا چه کمدنو دغمونو کور دنیا د مچانو کور دنیا د بیمارو کور دنیا د کمنو د دشمنو کور د بوزونو د حسدونو کور دنیا د شهره ده شهره بو دنیا باندې ما یې ده شو ما یې می ته کوم شهر قران رحم الله تعالی ویډا لګولې وا ستنه تناسو ستنه تناسو ډډې لګولې وا خبر ولا راغې په پیړې شیخ ابراهیم الله تعالی وفات شو پیرانی شو پیویس این ناری اللہ و این ناری اللہ جانشون زمان کول رون اللہ لگو اللہ رسو بسر کمی پوری پدی دارو امتحان کی کڑی گو دا سی مرکتا خوش آلو چه زمان ملگیری در لگو پیزو بسر کمی پدی دارو امتحان کی بدارو تکلیف کی کڑی گو اگه مرکتا خوش آلو دل سم با امیدو کم بیا با اللہ و تعالی امری جیتا سولا را سم با چر تقبل چارو بوگی اختاری نو ولن یتامن نو عبادان بیو آخر دمان ایدیهن من چیز مرد نیری گرو من والا کلی سیدی من والا کلی سیدی سم ما یحیی کم سم ما امیدو کم بیا با اللہ امرکی تاسو و بیا وارا دانگیری چه مرد شنو ختم شوید ختمی دل نیستا کون کہتا ہے کہ موت آ جائے تو مر جاؤں گا میں تو دریاؤں سمندر میں گر جاؤں گا آپ علیہ کی صدا مرگ بان ختم ندا چگنی مرگ راگے تو بس ختم شوئے ناسو ما یوحیكم بیا با اللہ جوندی کئی تاثر آرہ بیا باری جوندی کئی سو ما یوحیكم بیا با اللہ تعالی جو دی کئی تاسو زنو مانا کرلا چه سنبا یحییکم بیا با اللہ جو دی کئی تاسو لرا بقبر کی سنبا یحییکم فی القبری بیا با اللہ جو دی کئی تاسو لرا بقبر کی چه قبر کی جو دی کی نو قیامت کی خوال اللہ تعالی فرمائی سورة مومنون آیت نمبر 15-16 سمع انکم بعد ذالک لمیتون بیا یقین انتازو پس دینا قام قام امرئی بیا یقین انتازو پرز قیامت را پرتکوالے چاہی تو پرز قیامت با مڑی را پرتکوالے چاہی مڑی برا پرتکوالے چاہی کافرانو اغی دې قیامت نه انکار کاو نو دمړو د ژوند کې درو نه انکار کاو که ژوندو د ژوند کې درو نه دمړو د ژوند کې درو نه انکار کاو چې قبر کې ژوند دي ثم یحییکم فی القبر بیا ژوند دي تاسو را په قبر کې بیا و بیا مرګ راولي بیا و بیا ژوند کوي تو قرآن کریم کی صورت مومن کی ہوئی ربنا امتنا اثنتین واحیتنا اثنتین اللہ دو جلگی ملکو او اللہ دو جلگی چوندی کرو دا خو بیا دو جلگی شدری جلی شو دا بیا دری جلی شو نو دا معنی غلط دا یو دو قرآن کریم نا خلاف تا دو مدالا چیزی معنی کون که آغا اسماعیل ابن عبدالرحمن القریشی سدی دے آیہ ابن معین و تضعیف ہوئی جو زانیوئی کذاب و شتام آوزب شیخین و تکندل کون ابو حاتم و الہ اختشو بی ندا معنی قابل استدلال نظر ابن کثیر بھی مرد کر رہے مانا غلط آرہا سم یحییکم فی الاخرہ فزیز ہے کہ قرآن کریم آغا موت و حیات ذکر کئی چاغمون پا حواس و معلوم اولی شو دا قبر دا جوان نے انکار نشتا قبر کی جوان شتا قبر کی جوانستا خدای او دار سے عالم نے چھ دامن پا حواسو نشو معلوم اولے قرآن کریم ویلو بل احیام ولیکن لا تشعرون دی جوان دیری خطا سے بجوان نبوئی گئی تا سے بجوان نبوئی گئی خدالم برزخ احوال چھ کم پا حدیث کراملی دی پاگی ایمان فرق دے خداگی با کیفیت منگ نکوئی گو پائی کیفیت منگ نکوئی گو کدہ انبیاء و حیات تے کدہ شہداء و حیات تے پاگی جوان منگ نکوئی گو تو قرآن کریم دیز آیا غد ذکر گئی آلمنا آغسو دی یو زغر دری دی آلم دنیا عالم برزخ او عالم آخرت او طول پیزری یو عالم ارواح تی اگه که صرف روح بدن نو دویل عالم بطن دی نمور بگیر رکی رایی که بدن او روح نو سا زن لشه روح زن لشه روح چې دا انسان دنیا ترازی و پتغت انکرازی سنما شعنا و خلقا آخر دا چه دنیا ترازی پتغت ایک روح رازی نتغت و عالمون دیس رزمون کار نشتی دا احکامات و عالمات عالمون نگی عالم دنیا چه دا دیکی بدن و روح دوار دی خو کارون بدن کئی او روح تابیدی غزار بدن لور کوله کیږي خوراک بدن کوي هر څه بدن کوي دا روح حسابې عالم برزخ کې هر څه روح لري دا بدن حسابې لکه څنګه چې د دنیا کې روح سره تابع دي هغه ځان چې په عالم برزخ کې بدن تابع دي روح کا نعمت ملاوی گی بدن احساس کی من بلکوی گو روح جوانده دی بدن داغی احساس کی من بلکوی گو من چه بدن تاو گورن من تا مرخ کاری روح لعذاب ورکوله کی گی بدن تا اثر راضی خلکم من دنیا والا بلکوی گو دنیا که بدن ریزه ریزه شی نو ده بدن عجب و زنب چی ده غنه دایی چی اغاش ده ایسیه دی اغیر سر تعلق دی او اغیر سر تکمدنو وقت تیره دی عذاب و نعمت اغیر دی روح ندی او اجزه ایسیه اغیر احساس دی ده برزه خالات دی باخرت کی دوالا اصل لی کازاب دینو دوالو لکی سالتن دی او کنعمت دینو دوالو لکی سالتن دی دادی وجنا کامل عالم دا آخرت تی کامل حیات دا آخرت تی دا آخرت اگا کامل لی کازاب دینو کامل لی کاجر دینو کامل لی اگای کامزک قرآن ویسو انما توفون اجورکم پورا بدلہ و پاخرت کی ملائی دی پورا و پاخرت کی دنیا کی روح تابع او برزب کی بدن تابع دی آخرت کی دوارا شرقیدت آویہ کی اغلا تفصیل کر رہے نسوم یحییکم کی حیات تل آخرت دے کر رہے وچه تو آخرت کی رجوانده کی نبیا با درسو نئی او بیا با دکانو نئی بیا با زمیدار ای مینانا سم ایلی نتر جاؤن بیا با اللہ تا دی حر بدلی میدان دی سم ایوحی کم بیا با اللہ تعالی جلدی کی تاسو لرا سم ایلی نتر جاؤن بیا با اللہ تو آفز کرشی تاسو تپار دی صاحب دی کتاب هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا تاسو نعمت د دنیا د فائدې زونه مې تاسو له پیدا کړې د دنیا د فائدې زونه مې تاسو له پیدا کړې نو ته مې عبادت له پیدا کړې په چې ما له ارث پیدا کړل ستاله مې پیدا کړو څه د ما عبادت وکړم هو الذي خلق لكم ما اغه دی اغه ذات چې صرف اغه پیدا کړی تاسو لپاره اغه چې زما کې ټول ظاهر کې شال دی چې لام نه فائدې دی لکم لام دې په باره لام فائدې دی او سره هغه چې بیان نو په دې زمکه کې سدي دا تاسو په فائدې دی باندې ستاسو فائدې لپاره نو مارا دړمانه ځنې انسانان چې الله وایي چې سړی وایي چې لګیا الله سبا ته پریما ملګری کوم فائدې نشته خو باید دا ځواب شو ضروري شونه و دې دنیا ته پوهشته او الله وایي چې ټول ستاسو فائدې لپاره لکوم یو جواب نمیم زرمان مراد نعم سورة النحل آیت نمبر دریپن دریپن دوستن وما بکم من نعمت فمن اللہ وما بکم من نعمت فمن اللہ رزلتا نمیم زرمان مراد نعمتنا کستاتو خیالو نمگ عنوان آیت سنگوی چې د دنیا د فائدې سيزونه مستاپ لپاره پیدا کړي خبر د فائدې سيزونه دا مستاپ لپاره پیدا کړي دویم جواب دا دی زنه چې کوم ډول فائدې لري او زنه عبرت لري دا عبرت یې نو فائدې ده زنه عبرت لري دا عبرت یې نو څه ده درې کټول نعمت شي دا ټول انسان د فائدې لپاره دی نو د زنه نعمت والی او د زنه فائدې مونږ ته معلومه نه ده مونږ ته معلومه نه ده لکه تور غوړ پورې سړي باندې پېچې تاسو ورته سره پیدا کو نو الله را پورې د پیوته سمدار راو دی ډول دا نه درو دی ډول حکیم لالا هغه د تور غوړ ګټان راول زبردان سال دا دین ما جوړ جوړو ما طالب مرهم دې جوړوم پټای هغه پرې سره ورې دې نو هغه یو کو دا ما تور غوړ پورې سړي د زنه پایداوار د مسلمان دی وای کدا ماران او رمضان نه وي نو په هر میوې کې بزره وي هر میوې کې بزره وي هغه دې دې خاورې نه زهريله مواد خوري خاورې نه زهريله مواد خوري او چيني او پیر سپرې کړو سپرې چيني چيني او چيني نه دي ګان دې سپرې کړو او مچانی وځي بیا په چین کې به دوی زیاته شو نو موږ ته درخواست کړو چې موږ له بچان یو ځل بچان دی لمو ورکړی دی زموږ په خواني ستانه ځان دی یو ځل بچان دی لمو ورکړی موږ سره ولا ملایې دی لکه صدا دې سره زموږ د دوستانه په حالا چین دوستمت ته کړو زه یو ځل بچان دی لمو ورکړی هغه کار کوي د کلاس صدا د زنو او فائدوالې د زنو دي سلام دا چې د زنو خلکو ضرر د زنو لپاره فائدوي وي دا الله تعالی په سيزونو کې ضرر محض نشته ضرر محض نشته یعنی د یو کوم فائده بل ته نقصان وي خو د بل نقصان بل کوم ته سړي یو سړی وفات شي باغ زنو خلقو تا نقصان شي و زنو خلقو تا زشی فائده شی زرار محض دا اللہ و تعالی پر کارون کنیشتی بلا دادا شلا جمعان و سرمو آیا او بیمزرمان و بلا دادا وچی یو شرم نعمت نوری را دادا جمعان جدا کار او دا مفهول بینی دا پیل مخزوفا کار نمطلب داری اگر یا غزا چه پیدا کری استاز دوبارا چه بزما کری جمعی آمین ہو طول اومانی دا غزا طرفنا یا تقیدو جمعی آمین ہو طول اومانی دا غزا طرفنا چه دی پیدا کونکے او نعمت کونکے سوکتے اللہ تعالی چه خالق برسو نشتان معبود برسو کو جمعی آمین ہو سورت جاسیہ دیار رسم آیات کی سخر لکم ما فی السماوات و الارض جمیعا منو دا ټول منه ته طرف د الله تعالی نه دا ټول منه ته طرف د الله تعالی نه د بدعتانو د بدعاتو د ثابتولو لپاره لوی دلیل څه شی دی هغه دا دی چې اصل فاشیو کې عبادت چې کوم سیز نه من راغلی دا په قران کې یو حدیث دی بس هغه من لري او چې کوم واجب دی نو هغه واجب دی خو چې کوم سیز باره کې څه دی راغلی په بس اصل پاشیو کې څه دی په قران کریم کې د دې لپاره د خیرات باندې کړه نه نه د سالوته خیرات باندې کړه نه نه د کال شپې خیرات باندې کړه نه نه چې باندې کړه نه نه نو اصل پاشیو کې څه دی عبادت ته ځای دی دا سی طول بیدات چه ثابتی نو دزی خبری نه ثابتی چه اصل پاکیو کسا دیتا دا خبره زان لیو اختلافی دا اصولو کرا دی چه اصل پاشیاو کے باحت تے کاسل پاشیاو کے حضر دے او کاسل پاشیاو کی توقف تے دازان لے اختلافی مسئلہ دا پا اشبا والنظائر ناغی شرح دا حموی دا حموی نم دے غمز و عیون بطائر شرح دا اشبا والنظائر پاگی کے بدے باش تے زنو تطبیق کردے چه کم منافعو دی پاگی کے اصل باحت تے چه کم مزارات کی پاگی کے اصل دے کمنو حضر دے خورنو خبر آو دے دا اختلاف تے دے شریعت دراتون امخ تے چه شریعت راگے اس اصل پاشیاو کے اباحت گنل یا اصل پاشیاو کے چه کمنو منع گنل او حرمت گنل دا زان تشارع ہوئی ہے دا اختلاف د شریعت نه مخه چې شریعت نوی نو اصل پاشیاو کې باحت دی او کاصل پاشیاو کې د کمنو حرمت دی دا د کمنو د شریعت دراتونه مخه خبره ده چې شریعت راغی نو قران کریم ویلي دی سورۃ النحل وګورئ سورۃ النحل آیت نمبر 116 یو سر پارتن ولا تقولوا لمن تصف ارسلتكم ارسلتكم الكذبا هذا حلال وهذا حرام امو آئی تبار دعوت کی چه بیانه یه چه بستاسو دارو چه دا حلال لیو دا حرام دا مو آئی دا جوڑا دلیل پارا چه جوڑ کے پارلا دارو دا صرف ځان سره دومره یاد کو ساته چې یا تاویلات اهل سنت دیکھنا ضروری ہے دې ځای کې تاویلات اهل سنت عبارت ده هغه فرمایلی چې څوک اوس وایي ته شریعت نه کامل کېدل نه رسو اوس کوئی چې اصل پاشیاو کې عبادت ده او یا اصل پاشیاو کې حرمت ده خدا مختری علی الله دا پالا ضرور جوڑی اوز دن کامل لے قواعد کامل لے اوز با مجتحد کم سید آغا دا حلالون دلان دی کی اوز دن با دا حرامون دلان دی اوز شکمدن و منتدین کامل لے اتحاد مجتحد کئی آغی سر جکمدن و منتبیانی گی خلق لکم ما فرد جمعیا چپیدا کرستا دفارا لکھ بزما کی طول ثم استعيل السماي غير انوكلا طرف الاسمان برابر كلل رو اسماننا ثم استعيل السماي غير انوكلا طرف الاسمان باندي برابر كلل اسماننا ذي ايات معلومي چاول زمك پیدا کلا بیا اسمان او سورۃ النازعات دیشم ایت کی وئی والارض بعد ذلك دها والارض بعد ذلك دها اسمکه دین په غوړه ولیدا او الله معلومی چاول اسمان پیدا کړل دی بیا اسمکه باغو ترتی اول اسمان پیدا کړل دی بیا څه شي بیا اسمکه پیدا کړل دی سوک چه کندن توجی کی توجی چیر لکه یو دزمکی پیدا کول دی و بل دحوت تنو پیدا کری مکی دا و دحوت تنو دیتا توجی وی لکی گی آلیمان توجی لکا کتابونو کدا خلق کئی ابن حاجی بی نول رولا لکه یو توجی بکدا شو بل بکدا شو چه بکم مرد بلا مطالعہ نیسی باقر زمدی بی نوی توجی حد لکه من لم یارف شے انو اتا بالعجائبی چه سوک پا کمکار کوئی گینر پائی که بیا ناشنا ناشنا نتکی ہوئی چه مطالعہ پا کبرز نی کری چه پا کمرز مطالعہ چنی سبق خلان ضرور ہوئی خبر ختم شی خوچ نی کری نوی دیدی یو مطلب داری و بلی داری ویدی که جس کم بٹی کی گی لگ یعنی دا مطلب مگر نی گی نو با دید پوش آتا چه ناشنا سبقی ہوئی پا کمرز کنا نو پوش جو استاجی تا بیگم وقتیم دشیو او یا چه تا فیسبوک قتل بے مطالعی کتاب چه سو کوئی زمان باچا سے دی اللہ غریب کے رحمت کی تاگئی وہ فرمائی چه بے مطالعی ملا کتاب ہوئی ندے درو کدے ہوئی دا ملا چه سو کتاب بے مطالعی وان ندے درو ہوئی و یا دا درون کوئی چې دی وای چې کتاب نه ګورو ګور یې واځه طالبانو ته وای چې زه ځهینې لګا بیا دا درون کوئی او یا په کتاب کې درون غلط نه وای غلط یو خدا خبره دا درون درون جن دې لا مولا څنګه به مطالعه دې سبق کوئی نو یا به دې کمنو غلط وای او یا به کتاب کې نه بچی سبق کې وسته نه خراب کله یو په لږه کله په بل بل نه مطالعه ضروری ده خاص علما حضرات طلباء او وخت لري زایا کول بګار پیسا شیخ ابراهیم الله تعالی چې ما په کم کال درس کو کال کې نو هغه یې چې زماره 34 نمبر درس ته 34 سال پس 34 سال او شو چې درس کو 34 او ویل چې په کومه ما مطالعه نه کړی زه درس نه راځم ما دیګر یو کو درس کو ما دیګر چې په کومه ما مطالعه نه کړی زه دې کومه درس نه راځم وای دا ما د استادانو له طرف نه چې به مطالعه به نه کړی نو وای زه چې کومه یا زمون د کتاب وګورم یا زمون په کوله وګورم نه ګورمه تاسو ما اکثر کله وجه در سره تاسو نه پولاړه به مطالعه وکړه قران به راو مو څه خان در سبب نه کړ ټیک پېکو بل کتاب به کاتو یا مدارک راو زر در رسو کوتو یا بل څه راو هغه ځان ته څه شروع کې نه کړې دا سره وو نص مله هاي بارتون هغه ځای هغه ځان ته تفسیر کې نه ښکاوله مطالعه دې نه پکاوله شوق لیکي دا خدای چې سره دا لري چې کیږي مطالعه کوي نو ضرورت کې کېږي چې لیکي لکه چې بیا ځوان کې کله د ټول تفسیر د کتو ټیم نه ملایي ضرورت کې چې دا سره څه ولیکا یا به نه کوم کا به بیا راول نو بیا وګورو نو پټ کې به چې ګوري نو به سي پوه ما هغه کله وې پرون ما په پر سننی سبق لمه په پرون چې کومه لګار یو سی پارا سبق درس کې غن نه کراو او درس دیری دغه به کلمې په پرون ما 45 تر شروع نه کړې موږ نه 45 په اړه ورورو غړي پاول ورورو لکه 45 څو سال کار نه کار نه دا غتاو چې کال کې به کتلو چې تفسیر به راو مخېجو به نه هلمارا د ویبر نه کېجو چسو بے قتل ہے چو بے قتل ہوں بیٹھے جو بسو بے قتل حقیق بے نخی راب کنے نخی بے راب کنے بس بیا بے کھئے ہوگو بیا بے دورا کی روا بس بیدی کی ضرور خبر روا بے بے روا بس دا جے کمدن و مطالعہ وی خشد ہے نا کوئی نو اوز وی خشد ہے خود فیس بوک نایلی داری تفسیر دے فیس بوک ہونی وہ افسوس دارے افسوس دارے باغ راز آغا گرد بلبلان علا فری باغ راز آغا گرد بلبلان علا فری وی باغ کارغان اونی و بلبلان خفل آغا دا افسوس دری بانده مطالع بکاری ثم السماء الى السماء جواب داری چه دا پیدایش ترکیب آغا ری چه کم قرآن کریم صورت حامیم سجدہ کی ذکر کرده نو دس گیارا سوره حم سجدہ نہ ہم لسم یول سمات کی ترتیب ذکر دا مکمل خلق الارض فی یومین تاجل اسعینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجرون لو ان ذلک رب العالمین فقدر فی افات او بالغ فی رواسی من فوقها وبارك فی وقدر فی افات فی اربعه ایام سوال السائل سالو رضی کی اسما کا برابر سوال رضی باندې موږ نه پوي غوډه تفصیل ورسره راځي خو سالو یو کې دا یو فطر لنګي چې چوپ څه کې شي ولا دی باندې موږ پوي قران چوپ ته مې یو وایي چې قران په تاسو زار ته مې یو وایي نو دې موږ نه پوي افاق چې دا څه دی اومه خو په سالو یو کې څه برابر شو ثم استوى الى السماء وهي دخان بیا دې کمنه اراده اسمان ته وکړه دوارا دیکھ اسمان برابر شو دو یوم کسا برابر شو اسمان مازمی کارا دی دو کی برابر شو دا د خلقت ترتیب دی آبادی چې کمونو دا د لاندې نه کېږي روانې د باندې نه کېږي نو چې روانې یې کله نو اذا السماء انشقت وازلت ربها وحقت واذا الارض مدت فالقت ما فيها وتخلت روانې به د باندې کوئی خو ذکر چې د قران کریم چې ذکر کوي د دې کې ترتیب نشته کل از مکا مکی کی کل آسمان مکی وجہ دادا چھے کل از دنو زائیو کی قرآن نعمتو نا ذکر گئی تو چھے کم نے نعمتو نا ذکر گئی نو آغاز از مکا مکی آو چھے کم دائی قدرت ذکر گئی قدرت نو آغاز ایک آسمان مکی در نعمتو نعمتو نا زمون سے ان سر رسی آو آسمان کی قدرت دیر کار کی سڑی سر قدرت قدرت په ګډیر کار کوي قدرت په ګډیر کار کوي نو دا دې ځای کې نه ماتونه د ګورکول نو سپګر کړه مخکې کړه چې کله قدرت ذکر کوي نو انتم اشد خلقا ام السماء وبناء والارض بعد ذلك ازمګه پز دین ادم واورا دا باندې ذکر دی باندې د رتبینه نه پاز دین ادم واورا دا چې کمنو قران کریم د ذکرې الله الذي افاس سماوات بغیر عمل ترونا پاسمان مخکې کی چې قدرتونه بیانې پاسمان مخکې کی چې نعمتونه بیانې نوسمه ده ثم سوال سماي بیا اراده وکړه د استوا پسې لګې چې اعلان شي نو په معنا د قص باندې راځي چې اعلی راشي غزان له خبره ده ثم استوى الى السماء بغير اد او كلام طرف د اسمان باندې وسوا او نسوا سماوات برابر کړل دي له اسماننا وهو بكل شيء عليم من ویلو قران کریم قدیر ذکر کی عالم دي ذکر قیاس کی عالم ذکر کی قدیر دي ذکر قیاس کی دغه غوره تصرف مخ کی تفصیل تر راوړو قدرت ذکر کی تفصیلی احیاکم ثم یمیتکم خلقلکم ما فی الارض ثم استوى دا قدیر ماننو عالم اجمالی راوړو چې قدرت د چاوی او علم د چاوی فعبدو صرف او صرف دا غوږی عبادت کوي او هو په کله شین علی هغه الله دې پاره سبحانه کوی ذات صرف دا عبادت کوي د بل شان